Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ocak Pazartesi. Yıl 2020, ay 1, gün 27, Kasım 81. 1441 Hicri Cemaziyelahir 2, 1435 Rumi Ocak 14. Şair Nef'inin ölümü. 1572-1635. Günün tarihi. 718 yıl önce bugün 27 Ocak 1302'de İlahi Komedi'nin yazarı Dante Floransa'dan sürülmüştür. 204 yıl önce bugünse, yani 27 Ocak 1756'da Avustralya'nın Salzburg şehrinde ünlü besteci Mozart dünyaya gelmişti. Günün malumatı, Nef'i, 1572-1635. Çağının edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi, Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi, 4. Murat'ın huzurunda Siham-ı Kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşünce Edirne'ye sürüldü. Affedildi. Daha sonra Bayrampaşa'ya hicvedip gene hayati tehlikeye girince haremin Darüssaade ağasına araya girmesi için ricada bulundu. Bir zenci olan ağa da onun için sadrazama bir af mektubu yazmaya koyuldu. Bu sırada bir damla siyah mürekkep kağıda sıçrayınca Nef'i kendini tutamayarak "Mübarek teriniz damladı efendim." deyince tepesi atan ağa da mektubu yırtıp attı ve Nef'i boğduruldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay da aramıza katıldı. Ve Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Dünya Holocaust Forumu'na, daha doğrusu Holocaust'un 75. yıl dönümüne bir anma parçasıyla yaptık. Uygun bir parçayla yaptık bu konuyla alakalı olarak. Yiğiz Kerem adlı parçayı dinledik. Şiir Aşandara Çocuk Korosu'ndan dinledik bu parçayı da. Evet, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle Kudüs'te yapılan bir Dünya Holocaust Forumu var. Pek çok siyasetçi de katıldı, bu yapıldı. Bugün de devamı getiriliyor. Biz de onunla ilgili birkaç yayın yapacağız. Hatta bugün haftanın karikatürlerini de İzel Rosenthal'le birlikte tümüyle Holocaust karikatürlerini ayırdık. Pek gülecek bir durum yok ama anmamız da şart. Bu direnişin, bu gibi şeylerle direnmenin şart olduğu ve sonuna kadar bunu unutmamak, hatırlamak ve bir daha asla demek için oluyor. Yani Kudüs'te 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanı soykırım kurbanlarıyla onların yakınları Auschwitz ya da Polonya dilinde lehçe söylersek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının, Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende bir araya geliyor. Yani 2. Dünya Harbi sırasında çoğu Yahudi, 1,5 milyona yakın insanın, sadece 1,5 milyon insan burada Auschwitz'imde, yani Auschwitz Almancası, toplama kampında hayatını yitiriyor. 75. yıl dönümü nedeniyle de Yad Vashem anıtında düzenlenen törende bir konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "İsterdim ki Almanlar her zaman için geçerli olacak şekilde tarihten ders almışlardır diyebileyim," demiş. Ancak mevcut şeye de kulak veriyor, yani önemli belirtiyor ki nefret ve tahrik tekrar yayılıyor. Yahudi çocuklarına okul avlularında tükürmeler devam ediyor ve bu devam ettikçe bu temennimin gerçekleştiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ve konuşmasına, İngilizce yapıyor konuşmasına, evet. Almanca'nın hala bir tepki yaratabilmesi ihtimalinden dolayı olsa gerek. Ve çok İbranice başlıyor konuşmasına, sonradan da bir yerde, yani bunun unutulmasının, antisemitizme karşı mücadele ediyoruz, nasyonel sosyalizm, nazizm zehrine direniyoruz, Yahudi hayatını koruyoruz diyor. Şimdi o konuşmadan bir bölümü size sunalım. Öyle girelim. Bugün Eduardo Galeano'ya yer vermiyoruz. Steinmeier'den tarihi öz eleştirinin, yani 2. Dünya Savaşı'ndaki yayılmacı politikasıyla 10 milyonlarca Yahudinin ölümünden sorumlu olan ülkelerden Almanya. Yalnız Yahudilerin değil tabii, Çingenelerin, bilmem azınlıkların, komünistlerin, liberallerin, düşünen insanların hepsini de bir ölçüde gideren, yok eden insanlar, onların rolünü, Almanya'nın rolünü sorguluyor ve öz eleştiri yapıyor Steinmeier. Ve aslında son derece de önemli bir şey de söylüyor. Katiller, bekçiler, işbirlikçileri hepsi Almandı diyor. Yani bunun da unutulmaması gerektiğini söylüyor. Bunu itiraf edebilmek kolay bir iş değil. Nihayet oldu, fakat Kudüs'teki Yad Vashem Holocaust Memorial Merkezi'nde 5. Dünya Holocaust Forumu'nda, yani soykırımda hayatlarını kaybedenleri anmaya Almanya Cumhurbaşkanı, Fransa Başkanı, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nda oldu. 50 ülkeden devlet bakanları, başbakanlar ve temsilciler katılıyor. Ve Frank-Walter Steinmeier, işte biraz önce söylediğim gibi, soykırım suçlularının dili olarak Almanca'ya tepki korkusundan aradan 75 yıl geçmesine rağmen soykırım acısının derinliğini ve tazeliğini de gösteriyor İngilizce yapmak zorunda kalması. Şimdi ondan kısa iki bölüme kulak verelim. Açık Gazete. And this also must be said here. The perpetrators were human beings. They were Germans. Those who murdered, those who planned and helped in the murdering, and the many who silently towed the line, they were Germans. The industrial mass murder of 6 million Jews, the worst crime in the history of humanity, it was committed by my countrymen. The terrible war, which cost far more than 50 million lives, is originated from my country. 75 years later, after the liberation of Auschwitz, I stand before you all as President of Germany, and I stand here laden with the heavy historical burden of guilt. Yes, we Germans remember, but sometimes it seems as though we understand the past better than the present. The spirits of evil are emerging in a new guise, presenting their anti-Semitic, racist, authoritarian thinking as an answer for the future, a new solution to the problems of our age. And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading. I cannot say that when Jewish children are spat on in the schoolyard. I cannot say that when crude anti-Semitism is clogged in supposed criticism of Israeli policy. And I cannot say that, ladies and gentlemen, when only a thick wooden door prevents a right-wing terrorist from causing a massacre, a bloodbath in a synagogue in the city of Halle on Yom Kippur. Of course, our age is a different age. The words are not the same. The perpetrators are not the same. But it is the same evil. And there remains only one answer. Never again, nie wieder. That is why there cannot be an end to remembrance. Açık Gazete. Evet, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nazi diktatörü Adolf Hitler rejiminin imha kampı olarak bilinen Auschwitz, Oświęcim toplama kampının kurulmasının 75. yılı anma törenleri için gittiği Kudüs'te çok ciddi bir öz eleştiri de yaptı. Yani sadece 1 milyon 100 bin ...den fazla insanın katledildiği bu Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtuluşunun 75. yılında 6 milyon Yahudinin Hitler rejimi tarafından katledildiği ve 50 milyondan fazla başka insanın da toplamda kaybedildiği, öldürüldüğü, katledildiği bir dünyayı anlattı. 50 ülkeden devlet başkanlarının, başbakanlarının ve temsilcilerinin katıldığı, Türkiye'den var mı bilmiyorum. Takip etmemişim. Ben onu göremedim. Bir bakalım. Ben de göremedim. Bir bakalım ama sonradan. Olsa iyi olurdu yani çok. Ve şeyi de veriyor. Bugün burada olduğum için Tanrı'ya şükürler olsun diye başlıyor Steinmeier. Bunu Yeni Yaşam gazetesi cumartesi günü gayet iyi bir yayın yapmıştı. Steinmeier'den tarihi öz eleştiri diye oradan da alalım. Yad Vashem'de bu ebedi ateş soykırımın anısına yanıyor. Burası milyonlarca acıyı anma yeri. Burası Ida Goldisch'le 3 yaşındaki oğlu Willy'yi anma yeri. Onlar Ekim ayında Chișinău kampından alınıp Romanya'dan o götürüldüler. İda buz gibi ayazda Ocak ayında anası, babası ve kız kardeşine son kez bir mektup yazdı. Ayrılırken sizi sıkı sıkıya kucaklayamadığım için ne kadar üzgünüm bilemezsiniz dedi. Onları Almanlar alıp götürdü diyor Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier. Onların koluna damga vuranlar, onları insan olmaktan çıkarıp numaralayanlar, imha kampında onlarla ilgili tüm anıları söndürmeye çalışanlar da Almanlardı. Ama başaramadılar diyor. Onlar bizim anılarımızda. Bu anıtın önünde bir insan, bir Alman olarak duruyorum. Onların anısı önünde duruyorum. İsimlerini okuyorum, hikayelerini duyuyorum ve derin bir hüzünle onların önünde eğiliyorum. Samuel, Rega, Ida, Willy hepsi insandı. Ama katilleri de insanlardı, Almanlardı. Katiller, bekçiler, işbirlikçileri, yandaşları hepsi Almandı. 6 milyon Yahudi'ye endüstriyel kitlesel katliam insanlık tarihinin en büyük katliamıydı ve bu benim ülkemin insanları tarafından işlendi. 50 milyonu aşkın insanın hayatına mal olacak olan Hunharca Savaşı başlatan da benim ülkemdi. Auschwitz'in kurtuluşundan 75 yıl sonra bugün burada Almanya Cumhurbaşkanı olarak üzerimde ağır bir tarihi suç yüküyle önünüzdeyim. Ama aynı zamanda hayatta kalanların uzattığı ele sonsuz müteşekkirim. Tarihin tekerrür etmesine bir daha asla izin vermeyeceğiz diyor. Ni lider diye de tekrarlıyor. Bir daha asla diyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca yapılmış olan bir açıklama var. Onu buldum isterseniz müsaadenizle onu aktarayım. Lütfen. Türkiye'nin ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslamofobi ve her türlü aşırılığı engellenmesi için çaba göstermeye devam edileceği bildirilen bir açıklamaymış bu. Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz denilmiş. İyi ama katılmamışlar öyle mi? Görmedim efendim bu konuyla alakalı bir ibare. Bu korkunç felaketten kaçanlara yardım elini uzatan Türk diplomatlarını da minnetle hatırlıyoruz denilmiş. Ve tarihte Nazi rejimi mağduru bilim insanları dahil yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye bugün zulümden kaçan milyonlarca insanı koruma sağlamaktadır diye devam eden bir açıklama yapmışlar. Ama Edirne'deki olayları Edirne programında aynı şekilde hatırlamamışlar galiba. 36 mıydı? 37. Hatta Struma'yı falan da hatırlamamışlar. Efendim? Struma'yı falan da hatırlamamışlar. Belli. Evet, Struma'yı da hatırlamamışlar. Başka şeyleri de hatırlamamışlar. Yani Ermenilerle ilgili olarak da pek bir... Yani Ermenilerin kıyımından da ne kadar esinlendiğini Nazilerin ortaya koyan çok fazla sayıda belge var. Tabii. Özellikle son yıllarda büsbütün fazlalaştı. Onları da pek hatırlamamışlar. Öyle bir Türkçülük var tabii. Biraz daha açıklamak gerekirse Auschwitz'te neler olduğunu. Wikipedia'nın artık internet sitesine de erişim sağlanabiliyor. Oradan kısaca hemen aktarayım. İlk kurulan ana kamp Auschwitz 1, Polonya'nın Krakow şehrinin 60 kilometre batısında küçük bir şehir olan Auschwitz'in güneybatısında kurulmuş. Auschwitz 2, Auschwitz'in 3 kilometre batısındaki Brezinka'da ya da Birkenau köyünde kurulmuş. Bu kurulan yerlerde IG Farben, Krupp, Siemens gibi şimdi de hatırlayabileceğimiz şirketlerin, kurumların fabrikalar için yapılan Auschwitz 3. IG Farben. Evet. IG Farben pardon. Auschwitz 3 isimli yeni bir yer inşa edilmiş. Toplamda 3 yer inşa edilmiş. Auschwitz Birkenau'ya tüm Avrupa'dan 1.3 milyon insan yerleştirilmiş olduğu yazıyor. Bunların 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1.1 milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmekteymiş. Yaklaşık 900 bin kişi kampa geldikleri anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya da vurularak öldürülmüş. Kalan 200 bin kişi hastalık, eksik beslenme, kötü muamele, tıbbi deneyler nedeniyle ve daha sonra gönderildikleri gaz odalarında ölmüşler. Ortalama 6 ay içinde ölen tutsaklar en ağır şartlarda günde en az 10 saat çalıştırılmışlar. Gaz odalarına gönderilirken saç kesme, ceset toplama, yakma gibi işlemleri yine kendileri yapıyorlarmış. Evet. Şey çok önemli bir noktaya da işaret etti. Walter Steinmeier. O da şu, şimdiki de yine yükselen bir Nazi, neonazilik var ve bir kalın kapı sadece tutuyorsa eğer Yahudilerin tören yaptığı, Şabat ayini yaptığı bir yerin silahlı basan birinin sadece kalın bir meşe kapı önleyebiliyorsa bunun üzerinde dikkatle düşünmemiz gerekir ve buna asla izin vermememiz gerekir dedi. Evet. Bugün önemli iki şey var. Bir tanesi bizim programımızda da İzel Rosenthal haftanın karikatürlerinde tamamen bunlar üzerine hem ilginç çizimler, bir tane de ilginç anekdot anlatacağız diyelim. Evet. Bir ikinci olayda şimdi hatırladım, bu gaz odalarına gönderilirken saç kesme, ceset toplama ve yakma işlemlerini de yine kendileri yapıyorlardı denilen kısımda yapan kişilerin isimleri Sonderkommando'ydu. Sonderkommando. Bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek isterseniz. Şimdi ikinci olay da bu. Bu şunu söyleyeyim, Shoah'dan bahsedeceğiz birazdan. Saul Fia isimli, aynı zamanda Oscar ödüllü bir film yayınlandı yaklaşık 4 sene önce. Macar filmi. Saul Fia ya da Son of Saul, Saul'un oğlu. Burada işte o Sonderkommando'ların hem hikayesini hem de 45'in sonunda çıkan Auschwitz'teki isyanın nasıl gerçekleştiğini çok çarpıcı bir şekilde, oldukça gerçekçi bir şekilde aynı zamanda anlatıyordu. Bugün de önemli bir gösteri var. Shoah. Bu olayın ismi zaten. Holocaust'un ismi. Claude Lanzmann'ın 11 yılda çektiği 566 dakikalık olağanüstü bir film var. Bu şu adını taşıyor. Ve bu yenilendi biraz da. 9,5 saatlik bir gösterim de şimdi şeyde olacak. Bugün Fransız Kültür Merkezi'nde. Bendeniz de biraz erken ayrılıp toplantıdan orada bulunacağım ve çok az kesintiyle yani iki tane 15 dakika, bir tane de 10 dakikalık aradan sonra 4 bölüm halinde akşam 8.30'a kadar gösterilecek. Marcel Ofüks'ün yani çağdaş tarihin, Marcel Ofüks meşhur biliyorsunuz belgeselci, Fransızların tarihin kaydettiği en baba çağdaş belgesel diyor tarih konusunda. Simone de Beauvoir da tam bir mutlak bir başyapıt olarak nitelemişti. Onu gücümüz dayanarak seyretmeye çalışacağız gücümüz yettiğince. Polonyalılar bir tek itiraz etmiş kendileri hakkında, biraz kötü izlenimler bırakıyor diye ama yani ne yapalım. Polonya devleti mi? Polonya vatandaşlarından da bazıları itiraz etmişler filmi şu an ama ne yapalım, öyle şeyler olur. Şimdi bu tarihi göndermelerden bahsederken çok önemli ikinci konuya geçelim aslında. Buyursunlar efendim. İki tane haber verelim sadece. Bir tanesi Kobe Bryant. Yeni bir haber. Basketbolun efsanesi. Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant. Bir helikopter kazasında hayata veda etti. Kızıyla, 13 yaşındaki kızıyla beraber, kendisi 41 yaşındaydı. Bir de Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine roketli bir saldırı olduğu haberi var. BBC'den geldi bir buçuk saat kadar önce. En az 3 roket saldırısı ve Ajans France Presse'e konuşan bir kaynakta yüksek güvenlikli tarihin gördüğü en büyük büyükelçilik aslında. Yeşil bölge diye adlandırılıyor. Oraya atılan roketlerden biri kafeteryaya, ikisi de biraz uzağına isabet etmiş. 3 yaralı var. Henüz saldırıları üstlenen olmamış. Böyle bir fecaat var. Şimdi öbür şeye dönelim. Bir de Howard Zinn'in, dünyanın en önemli tarihçilerinden biri olan Howard Zinn'in yakından takip etmeye çalıştığımız ve çok önemli tarihi hem yeniden halklara göre yazan hem de yeniden yapanlardan biri kendisi de aktivist olarak pek çok şeyde yer almış Howard Zinn'in de 10. ölüm yıl dönümünde onu da bir kez daha anıyoruz. Ve şimdi gene tarihi olayları anmaya devam edelim. Elazığ depreminden bahsedeceğiz. Oldukça önemli bir olay cereyan etti. Elazığ'da 6, bir yoruma göre 6.10'da 6, bir yoruma göre de 6.10'da 8 büyüklüğünde bir deprem. Son rakam 39 kişinin hayatını kaybettiği, evet. Artçı sarsıntıların sürmekte olduğu Elazığ'da. Yaralı sayısının da son olarak verilen şey 39 ölü ve 1607 yaralı. Ayrıca İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı da bölgedeki son durumu aktardılar. enkaz altında hala 3 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Sayının daha da yükselmesinden korkuluyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde tarama çalışmalarının tamamlandığı duyurulmuştur. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan da 1515'inin taburcu edildiği haberi var. Son haberler böyle. Yıkılmamış olması sağlam olduğunu göstermiyor demiş Çevre Şehircilik Bakanı. Enkaz alanındaki incelemelerde bulununca aile başı nakit yardımının da bugün yapılacağı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgedeki insanların mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktarmış. Tahrik edici bazı mesajlar var sosyal medyada. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar depremi durdurma şansımız var mı diye bir şey söylemiş ama ciddi eleştiriler de vardı. Özellikle de Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür'ün Doğu Anadolu fay hattının uyandığını söylemiş ve Bilim Akademisi üyesi aynı zamanda ve merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin o 6.6 diyor 6.6 Doğu Anadolu fay hattının uyanması anlamına geldiğini dile getiriyor ve çok önemli bir şey söylüyor. Kendisinin de Elazığlı olduğunu ve bir başka Elazığlı uzman Profesör Namık Çağatay ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla beraber çok sayıda valilik, yani yalnız Elazığ değil Bingöl, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri de bir araya getirdiklerini, harita genel komutanlığını da işin içine kattıklarını, proje hazırladıklarını ve TÜBİTAK gibi, TÜBİTAK'ın açılımı nedir? Bilim Teknik Araştırma Kurulu mu? Öyle bir şey. Ve en önemli bilimsel kuruluşlar ya da DPT, işte Devlet Planlama Teşkilatı, birçok yere başvurduk, hepsi reddedildi. Halbuki her fay kuşağında depremin er geç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı diye de sormuş. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ymuş. Evet. Onlar reddetmişler işte. Bazı vekiller de deprem bölgesinde yıkılmayan evlerinde oturulamayacak halde olduğunu, orada kış kıyamet olduğunu da söylüyorlar. Ama en önemli olay Elazığ depreminde yaralı kurtarılan Dürdane Aydın'ın kurtarılması olayı. Enkaz altında kalmış Dürdane Aydın kendisini kurtaran Suriyeli Mahmut'la bir araya geliyor. Yani götürüldüğü hastanede kendisini kurtaran ve isminin Mahmut olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Aydın, onu bulacağım dediği video sosyal medyada bayağı gündem olmuş ve o bizim kahramanımız diyor. Şimdi ona kulak verelim. Açık Gazete. Yani kurtuluşumuz bir mucizeydi gerçekten. Eşimin hani sadece ayağı üstüne şeyler düşmüştü, kapı falan, tahtalar düşmüştü ama ben komple belden aşağı betonların arasındaydım. Ve o Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya, o çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya elleri paramparça beni oradan çıkardı. Elleri paramparça. Yani ben ölsem o çocuğu asla unutmam. Ben buradan ilk çıktığım zaman da arayıp bulacağım yani o çocuğu. AFAD ekiplerinden de değil, sivil olarak gelmişti. Ve o ben çıkana kadar tırnaklarıyla orayı kazıyıp beni oradan çıkardı. Açık Gazete. Evet, onu bulacağım diyor ve zaten buluyor da. Artık hem annen hem kardeşinim diye de devam etmiş. Yalnız bu şeyin yayınlandığı haber sitelerinin altındaki yorumları okursanız hala korkunç bir Suriye'de yönelik ırkçılığın devam ettiğini şey yapacaksınız, göreceksiniz. Biz de mi söyleyelim? Tecavüzcüleri biz de mi söyleyelim diyen korkunç şeyler olmaya devam ediyor. Ama kadın mükemmel yani söylemiş ve yani son derece hoş bir kadın, son derece hoş bir çocuk. Ve insan meselesi işte, yani bu sosyal medyayı falan boş verelim gerçekten yani. Yani sarsıntı bitince ben de yıkılan bölgeye gittim. İnsanların seslerini duydum diyor. Sonra enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım. Çevredeki gençlerden de yardım istedim. Birlikte çalıştık. Önce adamı enkazdan çıkardık. Sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım. Ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı. Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de hastaneye götürdü diyor. Hı hı. Ellerindeki ve kollarındaki yaraların hatırlatılması üzerine de şey demiş. Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. Önemli olan onun kurtulması demiş. Evet. Bu kadar basit. Bunun üzerine artık ister sosyal medyanın evet. Allah'ı gelse ne yazar yani diyebiliyor insan. Yani o bizim kahramanımız diyor zaten. Kadın da tekrar anlatmış yani Dürdane Aydın. Yukarıdan gelen bir ışığı yani Mahmud'un telefonu o Suriyeli delikanlının. Telefonun ışığını görünce eşim ıslık çalıp yardım istemeye başladı. Mahmut önce eşimi kurtardı, sonra beni bulunduğum yerden çıkardı. O sırada ellerinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen abla cam var dikkat et bir yerin kesilmesin diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır'ımız demiş. Ben enkazdan çıktığımda eşime sürekli çocuk nerede diye sordum. Herkes kendi oğlumu ve kızımı sorduğumu sanıyordu ama ben onların annemlerde olduğunu biliyordum. Benim çocuk diye sorduğum kişi halbuki Mahmut'tu. Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam diyor. Bu da doğrusu özel bir durum. Mahmut El Osman betonları elleriyle kaldıran bir öğrenci. Ailesi de İdlib'deymiş. Ailesiyle de kavuşamıyormuş. Evet. Ki oradan da çok kötü haberler gelmeye devam ediyor. Evet. Hatay'a, Hama kentinden Hatay'a 3 ay önce de üniversite eğitimi için Elazığ'a yerleşmiş Suriyeli Mahmut El Osman'la Dürdane Osman'ın Dürdane Aydın'ın hikayesini anlattık. Açık Gazete. Açık Radyo 25. yılında. KPFA'nın kurucusu Louis Hill de radyoyu işte tam da bu sözlerle tanımlardı. İkinci Can Harbi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vicdani redci bir pasifistti kendisi. Daha sonra Dünya Savaşı patladığında vicdani redci arkadaşlarıyla birlikte yollandıkları o ücra kampta oturmuş düşünüyorlardı. Biz bir yerde yanlış yapmış olmalıyız ama acaba nerede diye. İşte orada neyi yanlış yaptık da buraya tıkılıp kaldık diye düşünüp duruyorlar. Sonunda Louis Hill arkadaşlarına diyor ki biz savaştan sonra radyo istasyonları kurmalıyız. Amacımız şu ya da bu ideolojiyi yaymak değil. Tam tersine birbirinden tamamen farklı düşünce yapılarındaki insanları tam da bu farklılıklarını dile getirebilmeleri ve tartışarak giderebilmeleri için aynı yerde ve aynı zamanda bir araya getirmek olmalı. Matthew Lazar, Ocak 2018. What of these mornings? gonna spread your wings. Take to the sky. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel motherless child. Just a long, long way from my home, Lord, just a long, long way, Lord, from my home. Evet, programımıza devam ettik. Mahalia Jackson, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Kim zaman kendimi annesiz bir çocuk gibi hissediyorum diye çok iyi bilinen bir şarkıyı dinledik. Çünkü Mahalia Jackson'ın da doğum günü idi. Ölüm yıl dönümü 27 Ocak 1972'de hayata veda etmişti. Kendisi 1911 doğumluydu. 66 yaşında. Yok, 60 yaşında, 61 yaşında hayata veda etmişti. Gospel şarkıcısı ama dünyanın tarihindeki en güçlü seslerden biri, gospel kraliçesi, gospel müziğinin kraliçesi diye adlandırılıyor. Evet, önce Auschwitz'le başladık. Bugün tören devam da ediyor Auschwitz'de, Auschwitz'ten sağ kalanlar. Guardian gazetesi özel bir mülakat yapmış. Beş kurtulan bir tanesi ilk defa, biri ilk defa kurtarılmasından bu yana oraya hapse girmesinden sonra dönüyormuş. Hikayelerini Guardian'a anlatmışlar 75. yıl dönümünde. Catalina Adam adlı kadın şunu, 88 yaşında Roman Berlin'de yaşıyor halen, ilk defa dönüyormuş ve çok tedirginim gitmekten diyor, seyahatten, ama beni aşan bir sorumluluğum var diyor. Bence son derece önemli bir kavramı da vurgulamış, sorumluluk yatıyor. Kendi küçük fotoğrafları var, küçük oğlu kocasıyla falan nasıl kurtulduğuna dair son derece çarpıcı hikayeler bunlar Guardian'dan. Edith Gluck da bizi neler beklediğini hiç bir fikrimiz yoktu ama neler olmadı diyor. Bir de Macar o. Daha doğrusu Romanya'dan geliyor, Transilvanya'dan ama Macar. 44'te kurtulmuş, yani oraya girmiş, sonra da 45'te kurtulmuş. Pek çok ailesinin elemanlarını kaybetmiş. Bir Ernest Ehrman, o da Çek Cumhuriyeti'nden, Çekya'dan, Karlovski Çlumeç'ten aslında. O da oraya geri dönmek, annemle babamı sağ gördüm, son yere dönmek gibi anıları tazeliyoruz diyor. Bir de Eva Şepesi var. Gene Budapeşte'den, Macaristan'dan, Slovakya'da yakalanıp oraya atılmış. O da aynı şeyden bahsediyor. Bu tarihin bu bölümünün unutulmaması bizim sorumluluğumuzdadır diyor. Yani tarihi sorumluluk meselesini vurgulayan insanlar var. Bir daha asla olabilmesi için bunlarla yüzleşmek ve konuşmak gerekiyor. Ya bu kişisel hatıralar bence gerçekten çok önemli. Ama genelde soykırımlardan bahsederken böyle biraz göz ardı edilen hikayeler de oluyor. Yahudi halkı sadece şey değil, mağdur değil, ciddi direnişler, mücadeleler de söz konusu. Polonya'da, Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da, özellikle Varşova Gettosu Direniyor diye bir kitap vardı. Onunla çok Auschwitz'de. Ben de ilgilendim. Yani. Varşova Gettosu zaten tarihin belki de en büyük kahramanlık destanlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu hikayeleri de hatırlamak gerekiyor. Sadece mağdur değil Yahudiler, aynı zamanda mücadele de ettiler Nazilere karşı. Elbette, elbette. Çok önemli bir nokta. Şimdi depreme dönecek olursak bazı, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidip oraya şey söylemiş ama genellikle söylenen şeylerden bir tanesi, üzerinde çok sayıda problem var. Yani Cumhuriyet Gazetesi mesela dünkü nüshasında Türkiye çok deprem yaşadı ama hiçbirinden ders çıkarmadı. Kurtulan yurttaşın bir sözü her şeyi özetliyor demişti. Binamız çürüktü, belediye biliyordu demiş. Bu göz göre göre olan bir şey yani. Hatta oturduğu bina yıkılan Hakan Tahşi adındaki kişi işte bunu söylemiş. Binamız çürüktü, belediyeye başvurduk. Kendi imkanlarınızla güçlendirin yanıtı verildi diyor. Şimdi açıkça böyle bir şey var. Sözleriyle acı gerçeği özetledi diyor Alican Uludağ'ın haberi. 39 kişinin öldüğü ve ölü sayısının da artmakta olduğu bir şey. Bir ikinci nokta, Yeni Yaşam gazetesinin dünkü nüshasında da manşette, uzmanların uyarısına rağmen yetkililerin dikkate almadığı ve yıkımın büyük olduğu, o sebeple özellikle de bir takım binaların fotoğrafları var. Gerçekten de daha önce hasarlı olarak devam etmiş. Mesela Van depreminden sonra etkilenmiş falan ama hasarlı haliyle devam etmiş bir o var. Naci Görür'ün söyledikleri var. İşte bir gün gazetesinde de diğer bazı uzmanların söyledikleri önemli şeyler de vardı. Onlar da eğer ihmal, yoksulluk ve çaresizlik dışında şeyin özellikle yapılacak yardım için para ayrılıyorsa Kanal İstanbul'un yapılmasının hiçbir manası yok. O ertelenebilir diye konuşan önemli bilim insanları var. Ve şeyi net olarak söylüyorlar. Yapılacak şey önceliğin bu somut yapılması gereken yerlere bırakılması şeklinde söyleniyor. Ama bir sürü de böyle tartışmalı durum var değil mi? Evet. Ya birkaç tane böyle deprem gafları hani belki diyebileceğimiz ama gafın da ötesinde şeyler yaşandı 3 gün içerisinde. Bunların en meşhuru sosyal medyada yaşandı. Bir haber kanalında işte Demirören haber ajansı muhabirinin bir depremzede ailenin çadırına gidip sürekli olarak "çok mutlusunuz değil mi? Burada çayınız da var. Mutlusunuz değil mi?" diye soruyor olması. Ailede en sonunda "evet çok mutluyuz." Allah kelime bu mu? Evet. Mutlu, evet, öyle mutlusunuz mi? Yani birkaç defa soruyor. 6,6 ya da 6.8 büyüklüğünde Türkiye tarihinde görülmüş büyük depremlerden birinin enkazın altında kalan ve zarar gören, hasar gören ailelere mutlusun, evet, diye soruyor. Çadırda, üstelik de çadırda sadece bir soba var ve üzerinde çay var. Yani bundan ibaret bir şey. Çok mutlusunuz diye 2-3 defa sorup en sonunda bunu söyletiyor. Sosyal medyadan çok ciddi tepki aldı. Dün Twitter'dan özür dilemiş. Hani bir paragraflık bir açıklaması var. Arkadaşlar yayınımı defalarca izledim ve ben de şimdi kendime kızdım. Ama fakat demeden beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum. Sorulmaması gereken bir soruyu sormuşum. Üstelik gazetecilik etiği içinde var olmayan bir soru olmuş. Bunu kabul ediyorum diye bir açıklama yapmış kendisi. Evet, yani çok işte daha önceden de bu fıtrat vesaire gibi kavramlarla kavramsallaştırılmaya çalışan şeyin bir iktidar otoritenin onaylanmasının sonucu oluyor bunlar maalesef. Evet. Hemen yakın zamanda gene böyle bir gaf diyelim en iyi ihtimalle şey oldu, gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu deprem bölgesini ziyareti sırasında bir yaralı kurtarılıyor enkazın altından ve AFAD başkanı gönderin diye işaret yapıyor. Orada çekilen bir videoda gözüküyor. Yaralı çıkar çıkmaz ambulansa, doktorlara değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına, sedyenin üzerinde. Hani üstü başı yaralıyken götürüyorlar ve yaklaşık işte birkaç saniye Recep Tayyip Erdoğan'la konuşuyor. Ondan sonra ambulansa götürüyorlar kendisini. Evet, şimdi mesela önemli bazı açıklamalar var, ona da bu gaf diyelim, peki kabul, ama yani bir de göz göre göre olan şeyler var. Mesela deprem sonrası Elazığ'da incelemelerde bulunan TMOB, yani Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, inceleme yaptığımız mahallelere kaos hakim diyor. Yani hakikaten de böyle bir yandan arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki insanlar devam ederken, o bir yandan da sürekli orada yetkililer bulunduğu için güvenlik tedbirleri alınıyor. Bu da kaos yaratıyor şüphesiz ki yani. Hangisine bakılsın, yetkililerin korunması mı, güvenliği mi sağlanacak, yoksa altında, enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması mı? Çünkü çocukların filan da kurtarılmasına ilişkin, son anda kurtarılmasına ilişkin, ya da bir kadının son dakika fotoğrafları vardı. Zaten Hürriyet gibi gazetelerde, iktidara yakın olan gazetelerde onu ön plana almışlar, kahraman kadın vesaire diye. Ama Suriyeli'den hiç ses yok. O biraz önce sesini verdiğimiz. Ama başka bir şey var. Hasarlı binalar tehlike oluşturuyor diyor Doğan Hatun. Ve binaların bitişik nizam olması büyük sorun diyor mesela. Bunlar yapısal sorunlar ve aslında üzerinde tam tersi denir halk arasında. Evet. Yan yana olması iyidir. Aynen. Diyebiliriz. Halbuki büyük sorun demiş ve bunu da söyleyen bir uzman. Bir diğeri Profesör Doktor Okan Tüysüz, Altın Saatler'de de Açık Radyo'nun da çok sık konuk ettiğimiz önemli uzmanlarından birisi. Kanal İstanbul'un bir önceliği yok diyor. Oraya harcanacak para depreme hazırlık olarak kullanılmalı ama bu bir siyasi tercih demiş. Hı hı. Bence çok can alıcı bir noktaya temas etmiş. Eğer Kanal İstanbul'u yapacak paramız varsa bu bütçeyle depreme hazır hale gelebiliriz diyor ki, nitekim buna benzer çok şeyler de söylendi. Yani Profesör Naci Görür'ün söylediklerini de belirtmiştik. Yani bunu mesela canlı yayında da Profesör Doktor Yer Bilimci Profesör Doktor Cenk Yaltırak söylemiş. Depremle ilgili araştırmaları anlattığı sırada kendisine sorulan "bahsettiğiniz projelerin maliyeti ne kadar" sorusuna "İstanbul'a bir yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz" yanıtını verince bir sessizlik olmuş kısa süreli de olsa. Habertürk'te canlı yayına katılan gazeteci Çetin Erçetin sormuş. "Hocam, bahsettiğiniz projelerin maliyeti ne kadar" deyince "bir yıl lale ekmezseniz bunu halledersiniz" demiş. Yani o zaman öyle. Sonra deprem bölgesini ziyaret eden HDP'li Ayşe Acar Başaran ve Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin Tanrıkulu, hava koşullarının fevkalade kış olduğunu söyleyip koruyucu sağlık hizmetinin devreye konulması gerektiğini, yurttaşların evlerine girmeye korktuklarını, şeyde Tanrıkulu'da hasarlı binaların mühürlenmesi gerektiğini söylemiş. Evlere girmek dışında alternatifler üretilmesi gerektiğini, yani bir sosyal devletin yapması gereken şeyler, yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı TOKİ'ye söyleyeceğiz aniden evler yapılacak, bu anda bunun fazla bir anlamı yok herhalde. Ve koordinasyon eksikliği olduğu söyleniyor. Dahası da şeyde yani vekillerden bir kısmı şeyde söylemişler. Yani öncelik başka AKP'lilere giden öncelik olduğunu evet. da söylüyorlar. Bu da önemli bir daha doğrusu yani HDP Elazığ heyeti, Elazığ'da incelemelerde bulunan heyeti içinde bulunan Ayşe Acar Başaran, Mezopotamya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yardımlar AKP'li başkanlarının yakınlarına gitti. Bu ağır hasar tespitli binalarından bahsediliyor. Bazı yerlere hiç gidilmediğini, mesela Çevrimli Taş denen bölgeye filan. Yani tipik şeyler var. Ama bunun daha fazla vaktimiz olmadığı için hemen şey yapalım. Kral Salman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan Erdoğan'a Elazığ mesajı gelmiş. Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına dua ediyoruz. Sizin için ve Türkiye Cumhuriyeti halkı için dua ediyoruz demişler. Aman etmeseler diye düşünebiliyor insan. Çünkü aynı anda çok acayip bir haber daha vardı. Ve beni derin bir endişeye sevk etti. Çünkü nişanlısı olan Hatice Cengiz'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve cesur bir kadın olan Hatice Cengiz'in bayağı hem dijital olarak hem de fiziki olarak monitör edildiğini, gözden casuslandığını, Suudi Arabistan böyle bir plan yapıyordu diye ve Stephanie Kirchgesner'in Washington'dan bildirdiği bir haber var. Çok ciddi bir haber bu. Ha. Yani dünya çapında bir gözetleme olayından bahsediyoruz. Casusluk ötesi bir şey. Onu da mı ortadan kaldıracaklardı acaba diye düşünmemek mümkün daha değil. Geçen hafta Amazon CEO'suyla onu hackledikleri evet. ortaya çıkmıştı. Yani hiç geri adım atmıyor Salman. Dünyadaki bütün gibi. İnsan, dünyanın en zengin insanlarını filan hackliyor ve şantaja maruz bırakıyor. Ve küresel şeylerde, konferanslarda görünmeye devam ediyor. Özellikle Trump'la el sıkışarak. Evet. Agnes Callamard da Birleşmiş Milletler'in şeyi, insan hakları ile ilgili, özellikle ifade özgürlüğü ile ilgili sorumlusu, çok yeni ve cesur bir kadın. O da Suudi Kralı'nın yani Veliaht Prens'in peşini bırakmayacağız. Çok önemli suçlar işlemekte. Onu sevk edeceğiz demeye devam ediyor. Öte yandan da işte birkaç haber daha verip bitirmek zorundayız. Yani Uganda'da bu şey, Ugandalı aktivist çok acayip. Vanessa evet. Nakate. Evet. Onu da şeyden çıkarılmış değil mi? Ajans France Press'in çektiği fotoğraftan çıkarılmış. Çok büyük bir tepki geldi. Greta da aynı şekilde yaptı açıklamasını. Reuters aslında. Reuters mı? Reuters. Amerikan ajansı. Ajans, okay. Reuters. Önemli bir fark yani. Ve evet, Reuters savunmuştu ama yani mecburen yaptık demiş. Çünkü bina arkadaki bina görüntüyü bozuyordu. O yüzden Nakate'yi, yani zenci olduğu için çıkartmadık diyor. Yani bir gruptan bir elemanı, tek siyahi olanı, Afrika'nın tek şeyini çıkarıyor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama geçelim, detayını yapacak halimiz yok. Bu arada yepyeni bir haber var. Dünyanın deniz yataklarında pullu bacaklı yeryüzünün en acayip şeylerinden biri, yaratıklarından biri keşfedilmiş 20 yıl kadar önce. Pullu bacaklı salyangoz. Bir özelliği var. 2500 metre derinlikte yaşıyor. 2300. Ve salyangoz, yani o basınca nasıl dayanıyor? Zırh geliştirmiş evrim olarak. Ne kullanıyor zırh olarak? Kabuklu pullarında ne var? Ne var efendim? Demir. Bildiğimiz demir. Demirden zırh yapıyor hayvan. Evrim. Bunu yüksek sesle söylemeyin, birilerinin aklına. Gelmiş zaten. Ya. Gelmiş mi? Pentagon hemen araştırmaya girişmiş. Genetik olarak nasıl zırh yaparız bu hayvandan diye. Orada deniz dibindeki yatakları da işlemeye başlıyormuş. Chrysomallon squamiferum'un. Birkaç santimlik bir hayvan ama bir mucize yani. Bütün yaratıklarda olduğu bildiğiniz gibi. Demir. Demir, bildiğimiz demir. Demir öğrenin demiri. Evet. Peki. Ama şimdi ömrü tehlikeye düşecekmiş tabii türü, çünkü Pentagon... Çünkü insanlar keşfetti. İnsanlar keşfetti, evet, böyle bir şey. Avustralya'daki yangınlar arkasından bu şeyler, toz bulutları arkasından kül yağmurları, fırtınalar ve seller devam ediyor. Apokalipsin ta kendisi. Ve çok önemli bir haber daha var. Önümüzdeki birkaç 10 yıl için sular büyük tehlikeye giriyormuş Avustralya'da, içme suyu, yeraltı suları. Onunla şey yapabiliriz. Koronavirüs salgını da Wuhan'da bir doktor, bakan bir doktor öldü. Hastanedeki doktor ve 62 yaşında bir doktor. Bir başka doktorun da hastalandığı haberi vardı. Bu, bilim insanları Wuhan'da araştırıyorlar. En az 54 kişinin öldüğü haberi vardı. Belki daha 84'e çıkmış. Son habere baktığım zaman. Ha, bu demir kabuklu salyangoz haberini mozaik kuyruklu fare Instagram hesabında iklim aktivisti çocuklar paylaşmışlar bu arada. Evet, çok. Açık gazeteden önüne gidiyorlar. Tebrik. Tebrik ederiz. Ve şeyi de, Avustralya'yı da söyledim. Başka ne vardı? Ha, bir koronavirüs çok şey. Burada Avustralya'ya da koronavirüsü yayılmaya başlamış. Evet. Yani felaket üstüne felaket Avustralya'ya şey yapıyor. Şimdiye kadar Sydney'de 4 kişi bu vakadan etkilenmiş. Evet, sanırım ölüm yok. Galiba 12 ülkeye de yayılmış vaziyette. Ve bilim insanları bulmaya çalışıyorlar. Nasıl hastalandılar diye, hayvanlarla ilişkiden mi? Yok, insandan insana ise o zaman çok daha büyük bir felaketten bahsediliyor demektir. Hıyarcıklı veba salgını gibi orta çağdaki Kenya'nın da... İkisi birden deniyor, daha da kötüsü yayılması açısından. Hem hayvandan insana hem insandan insana geçiyor. Ama yani insandan insana ise sadece o zaman büyük bir felaket olduğu söyleniyor. Detayına giremedim. Girecek zamanım yok. Kenya'da da son 70 yılda görülen, yani 1950'den bu yana görülen en büyük çekirge istilası var. Ve bu devam ederse, durdurulamazsa Haziran'a kadar 500 kat artacak deniyor. Çünkü asıl yağmur mevsimi bitince daha da feci olacakmış. Mısır'dı, sorgumdu ve bütün bezelyeler filan her şeyi yediler diyorlar. Çok şeyler, inekler bile şaşırdı diye bir haber var. Ve iki haberle de bitirelim. Bir tanesi Pentagon'da bu hiç kimse yaralanmadı dediği başkanın şey, saldırılar, Irak'taki saldırılar. Irak'taki saldırılar. 34 asker beyin sarsıntısından çeşitli ülkelere gittiği açıklanmış. Bir de İsveç şehirlerinde hiç inanılmaz bir şey oluyor. Malmö'de ve Stockholm'de ardı ardına patlamalar ve çete savaşlarından bahsediliyor. Dünyanın en medeni yerlerinden bir tanesinde. Bu haberleri sonradan daha ayrıntılı olarak konuşma fırsatı herhalde bulacağız. Ama şimdi Ali Bilge'ye yönelelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Özdeş Özbay da var bu arada. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Evet, Holocaust. Evet. İsterseniz kısa bir tarih verelim. Bugün 27 Ocak. 27 Ocak günü 2. Dünya Savaşı'nın en önemli günlerinden biri, kritik günlerinden biri. Çünkü Almanya'nın doğusunda Sovyetler Birliği gittikçe ilerliyor. Kızıl Ordu. Ve Kızıl Ordu ilerlediğinde kamplarla karşılaşıyor. Bir Nazi kampına geliyor ve o Nazi kampı ilk defa gün yüzüne o zaman ortaya çıkıyor. Ama daha sonra değineceğiz. Bütün bu kamplardan ve Yahudi soykırımından İngiltere, Fransa, Rusya ve dünyanın hemen hemen karşı tarafında Almanlarla savaşan nice tipler haberdarlar. Evet efendim. Hem uçak görüntülerinden haberdarlar, hem de oradan kaçıp kurtulan insanların verdikleri istihbarat evet. bilgilerinden haberdarlarmış. Ama yani, haberleri yokmuş gibi davranıyorlar değil davranıyorlar. Mi? Davranıyorlar. Evet. İsveç dahil. İsveç'te çok kanıtlanmış bir şey var. Bir Nazi subayının İsveç diplomatına anlattıklarını ülkesine rapor ediyor 1941 yılında. BBC'nin de haberi var yani. Zaten daha sonra yayınlanan belgelerde Birleşmiş Milletler arşivlerinde çıktı, yayınlandı. 2,5 yıl öncesinden itibaren biliyorlar. Tetikler Nazi Almanya'da Yahudilere karşı uygulanan bu kırımı. Şimdi bu süreç 1946 yılında Birleşmiş Milletler kuruluyor. Yani San Francisco'lar şeyler gerçekleştikten sonra 1932'den kimileri başlatıyor 45'e kadar, ama örgütün kuruluşu Himmler tarafından ve daha sonra Prag'da katledilen ikinci adam da Eldrich'ti. 32-45 arasında, ama örgüt dediğim gibi 35-45 arasında ön çalışmalar oluyor. Toplu kırımları tanımlamak üzere 1946 yılında 46 yılına kadar bir hukuki kavram yok dünyada soykırımla ilgili. O tarihe kadar halkların kitlesel yok edilmesini ele alan bir yasal çerçeve oluşturulmamış. Nürnberg'de malum savaş suçluları ile ilişkin davalar ortaya gerçekleşmeye başlıyor. Bunların bir etkisi ve etkisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu soykırımın işte onların bir uygar dünyanın mahkum ettiği uluslararası hukuka göre bir suç olduğu ve bu suçu işleyenlerin ve teşvik edenlerin cezalandırılmasını gerektiğini belirten bir karar alıyor. Bu karar 1948'de bir sözleşmeye dönüşüyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu onaylıyor. Türkiye'de 1950 yılının 23 Mart'ında bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olarak taraf oluyor. Ve 51'de de soykırım sözleşmesi yürürlüğe giriyor. Bu soykırım sözleşmesinin mesela Nürnberg'deki uluslararası askeri mahkemece işte barışa karşı işlenen suçlar ya da savaş suçlarıyla bağlantılı olarak tanımlanan insanlar karşı suçlardan farklı. Sözleşmeye göre ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu tümüyle ya da kısmen yok etmek amacıyla girişilen eylemlerin herhangi bir soykırım diyor. Bunu da sayıyor. Topluluk üyelerini öldürmek, topluluğa bütünüyle yok olmasına karar vermek, bunları sıralıyor. Ve topluluğa bağlı çocuklar başka bir topluluk içinde yaşamaya zorlamak. Çünkü biliyorsunuz Yahudi soykırımında tıp insanlarının deneyleri var. Göz renklerinin, ten renklerinin değiştirilmesi, güçlü ayrı ırk yaratılması için çiftleşmeler. İnsan haraları, evet. Louis Charlois'un söylediği gibi insan haraları filan da kuruluyor tabii, evet, ama asıl bu insan. Öjenizm hikayesi, yani beyaz, saf, güçlü ırk icat etmek, yaratmak için yapılan çalışmaların haddi hesabı yok. Ama ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Daha önce yani bütün haberi olduğu halde yok sayılan durumların ilginç olanlarından bir tanesi de Varşova gettosu ayaklanması ve Varşova gettosunda işte yani bunda mücadele eden Jan Karski'nin şeyi, bu ünlü filmde de var işte, biraz sonra da benim de seyretmeye gideceğim Shoah adlı filminde Claude Lanzmann'ın yer almayan bir bölüm var. Çünkü o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in soykırımı nasıl durdurmadığınız sorusuna da verdiği cevap varmış. Bir röportaj yapılmış, mülakat kendisine. Bu filmde Shoah filminde neden yer almadığı soruluyor. Cevabı da herhalde açık tahmin edilebiliyor. Koskoca Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Muzaffer de çıkmış savaştan. Herhalde bir şey yapılamaz, değil mi? Yani şimdi o filme konursa film de olmaz. Hür dünyanın kurtarıcısının bunları bilip de önlemediği, önlemek için çaba göstermediği anlaşılırsa iyi olmaz. Onun için de koymamışlar filme. Yani basit bir şeyle de bunu anlamak mümkün. Bütün Zeytmaşı şifrelerini çözen İngilizler, müttefikler savaş planlarından Hitler'in haberdar oluyorlar da bunlardan haberdar oluyorlar. Evet. Yani bu basitçe bunu bile akıl yürüterek çıkartmak mümkün. Özgür dünyanın temsilcileri bunu bildikleri gibi müdahale etmiyorlar ve de diğer bir husus yani özellikle Polonya Yahudileri ve direnen çok minimal da olsa bütün bu süreç içerisinde direnen Yahudilerin büyük bir bölümü Polonya Yahudilerin içerisinden çıkıyor. Ama dağlarda direnen bu Yahudi gruplarının hem Alman Nazileriyle soykırımcılarıyla dövüştükleri gibi Yahudi karşıtı Hristiyan ama anti-Nazi gruplarla, mesela Bolşeviklerle de çatışıyorlar. Yahudiler Bolşevik olanla olmayanla, Hristiyan ama anti-Nazi Hristiyanlarla da kavga ediyorlar. Bunların da altını çizmek lazım. Ayrıca da bir de şeyi de söylemek belki şart, hatta bu konuda da minik bir konuşma yapma fırsatım olmuştu benim de bu Varşova gettosu ayaklanmasının yıl dönümünde. Yahudi örgütleri işbirliği halindeler yönetimlerle, Nazilerle vesaire. Dolayısıyla da engellemek konusunda çok zorluk çekiyor Varşova ayaklanmacıları da, kendi Yahudi örgütlerini de alt etmekte ayrı bir uğraşmak zorunda kalıyor. Öyle şeyler de oluyor yani. Büyük ya koskoca kahramanlık ayaklanması. Evet. Burada konuşulacak bir konu. Yani ölüme gibi en son noktaya kadar kendini aldatan toplum olarak nitelendiriliyor Yahudi kitlesi 1930'ların başından itibaren. ve bir yerde diyor ki bu konuda yapılmış önemli kitaplardan, belgesellerden biridir Holocaust'la ilgili. Benim de kütüphanemde en eski bu varmış. Biz daha Ermeni Kırım'ın ölümünden Yahudi Kırım'ını da öğrenmişiz. Çünkü daha sonra öğrendik pek çok ayrıntısını Ermeni Kırım'ını. Bu da bizim altını çizmemiz gereken husus. Gerard Green'in 1976'da Türkiye'de basılmış. Orada diyor ki Yahudiler diyor para kazanmasını ve dua etmesini bilirler ama dövüşmesini bilmezlerdi. Ve sürekli kendilerine bir avutma bahanesi buluyorlardı. Ve direnmeyi hiç düşünmediler. Çok sınırlı bir kitle düşünmüştür. Yani o belgeselde de çok iyi belirtir. Kaybedecek artık, yani ölümden başka ölümlerinde bir seçenek yok. Ama bunların kendilerine avutma duygusuna kapılmış 6 milyon Yahudinin kendini aldatma bir kitle istedisi olarak karşımıza çıkmaktadır diyor. Ve kendini aldatan toplumun direnme kabiliyeti de ortadan kalkmaktadır. Ama yönetimin, yani Mark Edelman ve arkadaşlarının da ortaya koyduğu gibi inanılmaz bir kahramanlık destanı da var. Yani yeryüzünde görülmüş en kahramanca şeylerden bir tanesi Mark Edelman. Zaten kurtulan çok az sayıdaki kişilerden biri silahla ayaklanmayla ve tifüs salgını şeyi kullanılarak kurtulabiliyor, ancak üzerine tifüs yazıyorlar sedyesinin üzerine. Ama Edelman hiçbir zaman da sonuna kadar da bütün yalnız Yahudilerin değil, bütün direnişçilerin temsilcisi olarak ömrünün sonuna kadar mücadele ediyor bütün baskıcılarla. Yani Yahudi örgütlerinin de durumu örtbas ettikler. Yani her zaman yönetim kesiminde olanlar, idare siyasiler ayrıca ki yani konuyu açıyoruz ama İki Dünya Savaşı'nın finansmanındaki bankerlere baktığımızda da, değil mi? Evet. Almanya'yı fonlayan bankerlerin, Nazi Almanya'sını fonlayan bankerlerin içerisindeki Yahudileri de ayrı bir şey konusu. Şimdi suç ne kadar büyük olursa diyor, insanlar daha az inanıyorlar. Evet. Bu da bir etki. Şimdi sonuçta Birleşmiş Milletler 1946'dan itibaren bu konuyu tanımlıyor ve diyor ki yani bir yerel suç olma durumu değildir bu. Uluslararası yargılamayı gerektirir. Böyle bir güne 27 Ocak günü yani anma günü olarak seçilmesi 96'da gündeme geliyor. 96'dan gündeme gelmesi herhalde Bosna'daki Kırım herhalde bir etki yapmış olsa gerek. Çünkü ardından dünyada soykırımlar bitmiyor. Onu da değineceğiz. İşte 1996'dan sonra 2000 yılında bu çağrıya İtalya önce bir kabul ediyor, Almanya kabul ediyor, Polonya kabul ediyor. İşte Kosova'daki etnik temizliğin başlamasından sonra da İngiltere kabul etmeye başlıyor. 2000 yılında işte İsveç'in de 44 ülke temsilcisi bir araya geliyorlar ve Holokost tarihi eğitimi araştırmasını kapsayan bir anlaşma yapıyorlar. Sonra 2004 yılında bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyor ve sanıyorum 2005 yılında 27 Ocak gününün Uluslararası Holokost Anma Günü olarak kabul ediliyor. Aslında anma gününün kabul edilmesiyle savaşın bitmesi arasında ki tarih 60 yıl. Evet. Evet yani şey de biraz özür dileme gibi bir durumda yapmış zaten biraz önce programın başında da söylediğimiz gibi Dünya Holokost Forumu'nda Kudüs'te yapılan 75. yıl dönümü vesilesiyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de hepimiz oradaydık diyor. Yani Almanların soykırımdaki suçunu hatırlatmış ve katiller de gardiyanlar da yardım edenler de hepsi Alman'dı diye ilk defa böyle bir açık konuşmada yapılabilmesi çok önemli aslında. Ama önce Willy Brandt gitti. Evet, Willy Brandt diz çökmüştü evet. Çok önemli bir şeydi. Steinmeier'de ama güzel bir İngilizce konuşma yapmış özellikle de Almanca değil ve isterdim ki Almanlar her zaman tarihten ders almışlardır diyebileyim ama nefret ve tahrik yayılıyor. Yahudi çocuklarına okul avlularında tükürülüyor. Bu temenni gerçekleşmedi diyor. Mümkün değil. Ve soykırımda da hepsi Almandı. Katilleri de, gardiyanları da, yardakçıları da filan diye de söylemiş. Yani bütün müttefiklerin yani bu toplantılarda aslında bir taraftan da insan tarihe bakarak 200 yılı işte 1930'larda 40'larda bunun farkına varan bilen hani diyor ki neden ilmelerin neden bu kampları bombalamıyorlar çünkü bilmelerine rağmen bombalanmıyor o kamplar dolayısıyla işin bu tarafı çok düşündürücü ve üzücü aynı zamanda 1945'ten itibaren dünyanın pek çok köşesinde yaşanan savaşlar ve soykırımlar karşısında da yetersiz kalınan bir uluslararası arena ülkeler bütünü var. Birleşmiş Milletler de ortada. Dolayısıyla her ülke tarihinde buna benzer gelişmelerin yaşandığı muhakkak ama uluslararası hukuka yerleşmesi ve tanımlanması böylesine bir tarih sert süreç içerisinde gerçekleşiyor. Savaş boyunca bazı istatistiklere de değinelim. 40 binden fazla kamp ve getto 10 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirmiş. Yani 6 milyon Yahudi var ama bunların içerisinde dışında sosyalistler, komünistler, çingeneler, Romanlar, çingeneler, özürlüler, eşcinseller, bunlar da evet, katledilecek insanların içerisinde, liberaller, farklı kimliklerden, Nazilerin düşman ilan ettiği insanlar, ölüm kamplarında, çalışma kamplarında yer alıyor. Bir de diğer hususu, bu kamplarda yer alan kesimler bugün çok iyi bilinen, şirketlerinde köleleri olarak çalıştırılıyor. Yani Siemens'den Krupp'una, Farben'ine kadar bugün günlük hayatımızda kullanılan markaların tamamı bu kamplarda yarım mark verilmiş ve yarım markı da SS fonuna aktarılmış. Bu şirketler ihaleyle kampları alıyorlar ve köleleri olarak kullandırıyorlar fabrikalarında ve tesislerinde. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ve şunu da söyleyelim, özellikle bu dönemde mesela Polonya Yahudilerinin %90'ı öldürülmüş. Baltık ülkelerinin Yahudilerinin %90'ı öldürülmüş. Selanik'te %85'inin Naziler tarafından Yahudilerin öldürüldüğü de tespit ediliyor aşağı yukarı. 85'in üzerinde, yani tam bir aslında Yahudilerin orada kurmuş olduğu harikulade bir medeni şehir var Selanik'te, ama onda yerle bir ediliyor tabii. Ya Selanik gerçekten Yahudilerin 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında yoğun olarak bulunduğu hem ticari hem de entelektüel hayatta önemli yerleri, evet, olan bir şehir. Orada da katliam var. Yani en az katliamın olduğu yerler Lüksemburg ve Norveç filan. Pardon, Norveç'te %50'ymiş, Fransa'da %26. Sonuçta bütünüyle bu Yahudi soykırımı üzerinde çok uzun süre çalışmalar yapılmış bir soykırım. Yani burada insanlığın eriştiği en son teknolojiler ve deneyler yapılıyor. Biraz sonra size gideceğiniz belgesel sanıyorum bütün bu şeyi kapsamlı olarak tanıklıklarla evet şu an belgesel. Evet. Yokluğa giden trenlerle başlıyor. Yani yük vagonlarıyla insanların ölüm kamplarına, gazetelerine götürülmesi. Şimdi burada önemli şeylerden biri Türkiye'nin de bu konuda taraf olması ve son yıllarda bir Holocaust günü, anma günü tertipleniyor. Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi rektörlüğünün düzenlediği ortaklaşa bir anma şeyi gerçekleştiriyor. Türkiye'de 2008 yılından itibaren Uluslararası Holocaust Anma grubuna gözlemci statüsünde katılıyor bildiğim kadarıyla. Ve bir bildiri yayınlanıyor. Ve Türkiye'deki Yahudi cemaati başkanında bu böyle bir şey var son günlerde. Ama yani Türkiye'nin mesela kendi kendisine sorduğu şöyle sorular yok. Türkiye 2. Dünya Savaşı boyunca Nazilerle Nazi Almanyası'yla nasıl bir ilişki içerisinde bulundu ve Nazi Almanyası'yla olan ilişkiler bizim belgeseli çok fazla bilinmez, yapılmaz. Son yıllarda ortaya çıkan. Mesela Ankara'da yapılan bu toplantılarda bir sadece bir soru sorulması yeterli. Ankara Yahudileri çok kadim bir Yahudi kitlesidir. Yani İspanya'dan gelenler değillerdir. Onu hala bilinmiyor, Ankara Yahudilerine ilişkin ne zaman buralara yerleştikleri. Hititlere bağlıyorlar. Çünkü Davud'un askerleri içerisinde paralı Hitit askerleri de varmış. 13. kabile belki. Mesela bu Türkiye'deki azınlıklar, azınlık kültürü, mezarlıkları, en son Sarsangerhan'da galiba bir problem var değil mi? Oraya da el konulma hikayesi. Ve bu nüfus nereye gitti? Bu sorular buralarda sorulmuyor. Holocaust formuna Türkiye gitti mi? İsrail'deki şeye oraya katılmıyor değil mi? Ona baktık biz de. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var ama giden temsilci yok herhalde. Ve yani üstelik sanırım Merkel Türkiye'den oraya gitti. Evet. Evet. Değil mi? Bir bakmak lazım. Belki detaylar içerisinde vardır. Herhalde. Evet. Yani tam bir şey yapmayalım şimdi. Net olarak detayını görmedik ama biz bir temsiline rastlamadık diyelim. Evet. Ya da en azından bugün gazetelerin ilk haberlerinde yok bu. Holocaust günlüğünün ilişkin İstanbul'daki bir araya geldiklerinde bir şey söylediler mi? Hayır. Biz ona da rastlamadık. Evet. Öyle bir şey. Yani sadece şey vardı galiba bu iki ülkenin ama bu arada Merkel'in gezisini Alman muhalefeti bayağı sert tepkide bulundu. Türkiye'nin gerçek durumuyla ilişkin hiçbir şey değinmediği ve Türkiye'de medya ve hükümetin parlamentonun gücü elinden alındı. Yargı hükümetin kontrolü altında, medya susturulmuş durumda. Ve Türkiye'nin dış politikada Suriye velilerinde tek başına hareket ettiği ve ayrıca İslami milislerinin yanında durduğunu söyleyen bir muhalefet milletvekili var. Evet, gazetecilerin mesaisi adliyede gazetecilerin mesaisi adliyede geçiyor demişlerdi. Evet. Buradan isterseniz yani soykırım çok detaylı bir konu. Evet, çok az zamanımız kaldı. Çok da az vaktimiz kaldı. Bir Osman Kavala ve Gezi davasının yarın 5. duruşması olacak. Onu üstünde duralım birazcık isterseniz. Evet. Çünkü 12 barodan bir açıklama var. Adil yargılamaya dair ümitlerimiz azalıyor diyor 12 baro. Bu yargılamaya ilişkin kısıtlamalar söz konusu olduğu, avukatların rahat savunma yapamadıkları, etkisiz kılınmak istendiğini belirtiyor. Ve bu davadaki mahkemenin adil olmadığının altı çiziliyor ve 12 baro tarafından. Sanıyorum siz de çıkacaktınız. Programı isterseniz bu aşamada sonlandıralım. Evet. Yarın zaten bunları takip etmek durumunda. Peki, ben bu arada Can galiba son programı. Evet efendim. Sizinle beraber bugünkü programımız son programımız oluyor. Son programım oluyor Açık Gazete'de. Evet. Aynı zamanda Selahattin'in de prodüksiyon, özür dilerim, canlı yayın masasındaki son programı olacak. Öyle önümüzdeki mi? Hafta. Yani prodüksiyona bu yıllardır birlikteyiz. Evet. Prodüksiyona geçiyor Selahattin. Özdeş burada. Selahattin, önümüzdeki hafta gelecek olan arkadaşımız. Selahattin nereye gitti dediniz? Prodüksiyona. Yan tarafta. Kayıt istiyorsanız orada olacak. Orada olacak Selahattin. Kaç yıl oldu Can? Kaç yıl oldu? 7 yıldan uzun süre oldu galiba. 7 yıldan uzun. Ama yani, uzun seninle çalıştık. Her şey gönlünce olsun diyorum. Teşekkür ederim efendim. Başarılar. Çok sağ olun. İçimiz kopmayacak. Yani yaklaşık 8 yılda 50 haftadan hesaplasak 350-400 program yapmışız. Evet. Bunu da yarım saatten çarptınız mı? Yani haftalık beşeri münasebetlerimizde en fazla biz birlikte oluyoruz. Karşılıklı olarak. Onun için uzunca sürede tanışıyoruz. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Özdeş her burada. Önümüzdeki iletişimimizde devam edecek tabii, zaten. Tabii. Açık Radyo'da katkılarını devam edecek. Hep birlikte olacağız. Selahattin'e de yeni görevinde başarılar diliyorum. Evet, çok sağ olun. Özdeş Özbay başladı bizde de şimdi stüdyoda. Evet. O da merhaba diyor size. Evet. İyi yayınlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Tekrardan görüşmek üzere. Şerif meselesi önemli. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Merhaba, günaydın İzel. İzel Bey'i arıyoruz. Henüz bağlantı kurulamadı galiba. Ama İzel Bey'le de bugün konseptli bir şekilde konuşacağız haftanın karikatürlerini. Bugün 27 Ocak Holokost kurbanlarını anma günü. Yaklaşık 1.1 milyon kişinin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının kurtarılışının üzerinden tam 75 yıl geçti. Bunu da yayının başında ifade ettik. 11 milyondan fazla insanın kusurlu, tırnak içinde kusurlu görülerek öldürüldüğü Holokost'un mizahı olur mu sorusunu biraz da cevaplandırmaya çalışacağız bugün. Karikatürleri çizilebilir mi sorusu da aynı şekilde bizim gündemimizde olacak. Haftanın karikatürlerinde bu sabah bunları konuşacağız. İzel Bey'e birazdan bağlanıyoruz. Evet, yani Ostrozental'in de ilginç bir şeyi var mesela, evraklar. Birkaç dakika bekledikten sonra evrak yığının içinden bir kafa belirdi. Adın diye sordu kafa. Mickey. Babanın adı Walt Disney. Annenin adı annem. Annem yok benim. Nasıl? Annen yok mu? Benimle kafa mı buluyorsun? Yok gerçekten, benim annem yok. Vay canına, babası olmayan tipler tanıdım ama annesiz. Neyse geçelim. Yahudi misin? Pardon? Yahudi misin diye sana sordum. Utanarak bu konudaki cehaletimi itiraf ettim. Milliyetin? Amerika'da doğdum ama aslında internasyonel sayılırım. Ne? Enternasyonel. Enternasyonel ha? O halde sen bir kom... Ve korkunç bir surat ifadesiyle kafasını yeniden evrak yığının içine gömdü diye bir metin var. Kendisinin gönderdikleri arasında. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydınlar. Merhaba. Evet, bugün Özdeş Özbay da bizimle beraber. Teşekkür ederim. Evet, konumuz belli. Ben bir 10 dakika içinde maalesef burayı terk etmek zorundayım. Filmi seyretmek üzere, Şua filmini. Artık karikatürleri siz bir sıraya koyar, seçersiniz. Hemen başlayabiliriz evet. O zaman. Pek öyle. Şimdi benim de bir an için kafam karıştı çünkü bağlandığım anda yolladığım metni okuduğunu duydum. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi bu metin çok enteresan. Bu metni aslında bir çizgi roman mı diyeyim? Tam çizgi roman da değil. Horst Rosenthal diye. Soyadlarımız benzeşiyor ama akrabalık yok mu? Miyiz bilemeyeceğim. Evet. Horst Rosenthal'ın çizgi romanı. Şimdi günümüze ulaşan 3 tane kısa çizgi romanlarından bir tanesi. Bir de birkaç krokisi var. Bir tane de davetiye çizimi var. Bunların hepsini de 1942 yılında Auschwitz'e gitmeden önce kapatıldı. Fransa'daki Gurs toplama kampında gerçekleştirmiş. Evet, Mickey O'Connor. Gurst. Evet. Kampı. Yani başka da hiçbir eser bırakmamış. O adı defteri şeklindeki çizgi romanlarından bir tanesinin adı da Mickey, yani Mickey fare Gurst kampında. Müthiş ilginç. Tabii ki Walt Disney'in bundan hiçbir zaman haberi olmadı. Evet, muazzam bir şey. Evet, ben de hiç duymamıştım sayende evet. Ve Açık Radyo dinleyicileriyle birlikte öğrenmiş oldum bunu. Dayanamayıp yani sana bağlanırken okudum. Gördüğümde çok etkilendim. Evet. Bu orijinali, bu çizgi romanların anı defterleri aslında bunlar. Ki Gurs kampında bunları hayata geçirmiş. Paris'teki Şua müzesinde, Soykırım Müzesi'nde sergileniyor. Ben de oradan aldım zaten. Şimdi zamanında ben Oscar'da kazanmış olan Roberto Benigni'nin bir filmi vardı, hatırlayacaksın Ömer Hocam. Hayat Güzeldir. Evet. Filmi. Ben bu filmi eleştirmiştim açıkçası. Bana göre Benigni dünya tarihinin bu en büyük soykırımını, en büyük kıyımını mizah yoluyla hafife almış. Hoş ama biraz da hüzünlü bir peri masalına çevirmişti neredeyse. Nitekim bakarsanız şimdi işte Wikipedia'da veya başka mecralarda artık Wikipedia'da serbest bakılabiliyor. Evet. Ağlamadan, işte kan görmeden, gözyaşı dökmeden, hatta yer yer bilinerek, bilerek izlenebilecek bir savaş filmi olarak tanıtılıyor. Bu film. Evet. Şimdi Horst Rosenthal'ın çizgi romanları Roberto Benigni'nin filminden çok daha büyük bir farklılık gösteriyor. Yani bu çizer demeyle dilim varmıyor aslında. Bu bantları o değişikin ta içinden bizzat yaşayarak hayata geçirmiş. Ve tabii ki bunları çizerken tadisi sonun nereye varacağını bilmiyordu. Ama umudunu bitirmemek için o süreçteki elindeki tek silah olan kalemlerini ve defterini bir de mizah yeteneğini kullanmış. Evet. Bu anekdotu da o işte çizimlerin bir tanesinden aldım. O karelerin bir tanesinden aldım. İnsanı böyle acı da olsa tebessüm ettiriyor. Ettiriyor ama kanında ağlatıyor. Gerçekten müthiş çarpıcı, keskin bir acı mizah var. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi soru bu zaten. Şimdi, en büyük soru, birinci soru neden? Neden? Yani bu sorunun cevabını maalesef bugüne kadar ben çözemedim. Bilmiyorum çözen var mı? Toplamda 11 milyondan fazla insan kusurlu görülüyor. 6 milyonu Yahudi bunların. Sistematik bir şekilde öldürülüyorlar. Neden? Neden? İçlerinde romanlar, eşcinseller, engelliler var. Bu neden sorusunu herhalde sormaya da sormayı sürdüreceğiz. Evet. Benim yani bu program bağlamında başka bir sorum var. Böylesine büyük bir insanlık dramının, böylesine vahşi bir insanlık suçunun izahı yapılır mı? Yapılabilir mi? Soykırımla ilgili karikatür çizilebilir mi? Şimdi belki şayet bir suçun tarafındaysanız o konjonktürde, o zaman içinde, o bile şüpheli ya, biraz böylesine büyük bir cürümü işleyen kişilerde izah duygusunun olabileceğini ben düşünemiyorum. Yani olamaz herhalde. Yani bu iş birine, bir arkadaşına çelme takıp düşündükten sonra kahkahayla gülmeye de benzemiyor. Evet. Yani 6 milyonluk bir halkı sistematik olarak öldürmekten söz ediyoruz. Ve soruyorum, hakikaten bunun karikatürü yapılabilir mi? Ve sistematik olarak öldürmenin ötesinde işkence ederek ve her türlü haysiyetini kırmaktan geçirerek öldürmekten bahsediyoruz üstelik yani. Şimdi ben bu soruya cevap vereceğim. Maalesef oluyor. Oldu da. Yarışması bile yapıldı. Hem de iki kere yapıldı. Yani her şeyin karikatürü yapılabilir. İfade özgürlüğü bunu getirecek gibi bir mottonun ardına sığınanlar aslında soykırım inkarcıların ekmeklerine yağ sürdüklerini bile bile İran Devleti'nin resmi karikatür ajansı Memli'nin Danimarka'dan 2005 yılında yayınladıkları peygamber karikatürlerine sözüm ona misilleme olsun diye düzenlediği soykırım karikatür yarışmasına katıldılar. Katılanların bazıları zaten mimlenmiş, bilinen ırkçı o antisemit takımındandılar. Onlar pek şaşırtmadı. Fakat bazıları İsrail Kilise sorununu Holocaust'la karıştırdıklarından. Hadi biraz da bilgisizliklerinden diyeceğim empati göstererek ama Filistin'e dayanışma adına bu karikatürleri çizdiler. Evet. Bir üçüncü grup daha var. Onlar da başka bir gerekçe, başka bir bahane öne sürdüler. Ticarileştirilmesine, yani Holocaust'un ticarileştirilmesine karşı çıktıkları için bu yarışmayı desteklediklerine açıkladılar ki bana kalırsa da en saçma gerekçe miydi? Evet. Şimdi ben birkaç yıl önce bundan, yani 4-5 yıl önceydi galiba, yarışmayı düzenleyen İranlı kuruluşun başkanıyla Mesut Tabatabay'la bir yarışma jürisinde birlikte bulundum tesadüfen. Bana da kendisinin asla antisemit olmadığını, İsrail'den bile yazıştığı bir takım Yahudi arkadaşlarının bulunduğunu falan anlattı. Amacının da soykırımı inkar değil, fakat soykırımın mağduriyet olarak kullanılmasına ve tabii ticarileştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Yani aslında bu sözler tipik, yine bana kalırsa, antisemit arkasının sözleridir. İnkarcıların, ikinci, efendim? Gerekçe bulma işte, inkarcılar gerekçe, evet. Yani ikinci yarışmanın birincisi, ki onu da aldım programa, anlatmak istiyorum. Bu herhalde dünyanın tek karikatür anlatılan programıdır radyoda. Bizimki evet. Karikatürde anlatmak istiyorum. Bir Fransızın çizdiği bir karikatür bu. Tam da bu amaca uydu. Karikatürü Zeon imzasını, müstehacın karikatür imzasını kullanan ve gerçekten de antisemit ve ırkçı olduğu çizdiği stereotiplerden bilinen. Halen bu Yahudi stereotiplerini çiziyor. Pascal Fernandez adındaki Güney Amerika kökenli bir Fransız karikatürist çizdi. Ve birinci de oldu. Karikatürde eski tip bir yazar kasa var. Başka da hiçbir şey yok. Mezar mesela çok şık böyle eski. Süslemeleri, işlemeleri var üzerinde. Hatta altın rengi sarısı. Bana göre son altından imal edilmiş olmadı bu kasa. Yazar kasanın üst bölümünde süs olarak ne yapmış? Herkesin o iyice bildiği Auschwitz ölüm kampının giriş bölümü giriş var ya. Evet. İşte onun maketi yer alıyor yazar kasanın üstünde. Yazar kasanın anahtarı bu da enteresan. Altıdan köşeli bir yıldız. Evet. Üzerinde de o yıldızın üzerinde de bir Yahudi dayanışma ve yardımlaşma kurumu olan uluslararası bir kurum. Benedirik adı yazıyor. Hemen yazar kasanın manivelasını çevirdiğimizde de numaratör kaç sayısını gösteriyor? 6 milyon. 6 milyon. 6 milyon. Evet. Yani sayı 6 milyona ulaştığında herhalde yazdıkça çekmecede ding diye açılıyor. Ve paralar tabii, çıkıyor. Paralar elde evet, ediyor. Söylememe gerek yok. 2 dolar banknotlarıyla tıka basa dolar. Ve bütün bu antisemit simgeler diyeceğim imgeler geçmemiş olmalı ki. Utanç verici bir karikatür gerçekten. Ben şimdi burada müsaadenle... Çekmecenin üstüne, pardon, çekmecenin üstüne de ne yazmış? Show business. Yani soykırım ticareti. Soykırım ticareti. Ben şimdi ticareti olmayan show'a kendisine gidiyorum. 9,5 saatlik filme. Onun için müsaadeni rica edeceğim. Claude Lanzmann'ın tanıklıklara dayanan çok vurucu filmi. Olaylıklar biliyorum. 9,5 saat rahatsız edici bir film. Çok rahatsız edici bir film. Fakat rahatsız etmek edilmek zorundayız. Evet. Aynen o. Onun için de gidiyorum ben. Arkadaşlara devrediyorum bu seninle sohbet işini ve hepimize kolay gelsin diyelim. Hoşça kal. Çok teşekkürler İzel. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet İzel Bey, biz buradayız. Can ve Özdeş'le birlikte. Evet efendim. Evet. Uzakta olduğum için. Şimdi demin anlattığım konuda bir parantez açmak istiyorum. İranlıların düzenlediği bu sıradaki yarışmaya aslında İran dışından çok az sayıda karikatürcü katılmış. Hı hı. Hatta benim tanıdığım, görüştüğüm çok sayıda İranlı karikatürcü var. Bunların hiçbiri bu yarışmaya itibar etmedi. Onu söylemek durumundayım. Evet. Türkiye'den de çok az sayıda karikatürcü katıldı. Ki genellikle karikatürcülerimiz yurt dışında düzenlenen karikatürcü yarışmalarına katılırlar. Çok iyi dereceler alırlar. Fakat bu yarışmaya çok az karikatürcü katıldı. Katılanlar da aslında sapla samanı birbirine karıştıranlardı. Yani İsrail'i eleştireceğim diye soykırım karikatürü çizdiler ki yanlıştı. Fransa'da ise çok büyük fırtınalar koptu. Çünkü sonuçta kazanan da bir Fransız'dı. Evet. Ve Zeoan'dan nefret suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Öte yandan benim bir dönem ikinci başkanlığını yaptığım bir kuruluş vardı. Uluslararası FECO diye. Hollandalıların kurmuş oldukları, hı hı, Dünya Karikatürcüleri Federasyonu. Bu federasyon da İranlıların yarışmasını destekleyince Fransız karikatürcüler topluca FECO'dan istifa ettiler ve France Cartoons diye başka bir oluşum kurdular. Kurdular. Evet. Aynı şekilde İngiltere'de de, Hollanda'da da, Belçika'da da çok büyük kopmalar oldu. Yanılmıyorsam İranlılar da 2016 düzenledi. 2005 yılındaydı bu peygamber karikatürlerini misilleme olarak. İkincisi de 2016 düzenlendi. Bir daha da zannediyorum ki düzenlenecektendir. Evet efendim. Fakat ben yine bir başka bir karikatür anlatmak istiyorum. Buyurun. Eski bir karikatür, 79 tarihli bir karikatür. Çok ilginç buldum. Aslında Holocaust'un sıradanlaştırılmasını eleştiren bir karikatür bu. Hı hı. Ve örnek olarak göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten de soykırımın sıradanlaştırılmaması gerekiyor. Çevrilen kimi filmler, kimi belgeseller, bazı filmlerde kurmaca çok fazla ileri gidiyor. Can bilmiyorum. İşte biraz önce Lenin'in filminden söz etmiştim. Bunları eleştiren çok ilginç bir karikatür buldum. Charlie Hebdo'nun eski bir kapağı, Jebe isimli çok ünlü bir Fransız çizer bunu çizmiş. ve 79 yılında da kapağı taşımışlar. O zamanlar Holocaust diye bir dizi vardı, televizyon dizisi. Evet. Tamamen dramatize edilmiş. Bu da bir moda gibi giderek böyle filmlerin çevrilmesine, dramatize edilmiş dizilerin yapılmasını falan, yani belgesel dışında nitekim bunlar Holocaust'u sulandırıyorlar. Şimdi bu karikatürü kısaca anlatayım. Kapatta bir film setinde yine o ünlü Auschwitz üniformaları vardır. Hani çizgili mahkum üniformaları. Hatta keti de var onların. Onların içinde sıralanmış. Göğüslerin üzerinde de altıgen yıldız, saçları sütun numara saçlı. Film figüranları, sinema figüranları yer alıyor. Kameranın başında da bir yönetmen görüyoruz. O figüranlara bağırarak sesleniyor. Evet. Çekin karınlarınızı içeri, çekin. Diye. Evet. Çünkü hakikaten figüranların hepsi hafif gerçeküstü, hepsi hafif göbekli, virgül delikanlılar. Yani isteseniz bile Holocaust'u bundan daha iyi sulandıramazsınız. Bence Charlie Hebdo ve Cebe çok iyi yakalamışlardı bunu. Şimdi antisemit ve erçi karikatürleri bir tarafa bakacak olursak, karikatür sanatının bir misyonu biliyoruz ki rahatsız etmektir. Evet. İşte birazdan Ömer Madan'ın rahatsız olacağı gibi şu an filmini izlerken 9,5 saatlik film. Yani bu acıyı unutturmamak ve hatta insanları rahatsız etmek amacıyla araba vermeden gösteriliyor. Hiç ara verilmiyor yani. Verilse bile 10 dakika 15 dakika ara veriliyor. Karikatür de bazen bu amaçla kullanılabiliyor. Michel Kişka'dan söz etmek istiyorum. Belçika kökenli İsrailli bir karikatürcü. Babası Auschwitz'ten sağ olarak kurtulanlardan. Kişka, Türkçe'ye benim çevirisini yaptım. İkinci kuşak Babama Söylemediklerim adlı bir çizgi roman yazdı bir yandan. Babasıyla da bu çizgi romanda hem hesaplaştı hem de neden derim. Benim sorduğum nedeni de çizgi roman boyunca sordu, Holocaust'u sorguladı. Şimdi Kişka'nın babası Harry Kişka yıllar boyunca soykırım konusunda ağzını açmamış, tek kelime etmemiş. Sanki sağ olarak kurtulmuş olmanın biraz da vicdan azabını yaşamış. Evet. Bu hali çocuklarına da yansımış ve maalesef oğullarından küçüğü dayanamayıp av tüfeğiyle hayatını sonlandırmış. Bu aslında pek çok hayatta kalanın trajik sonu. Onu da söylemek parantez içinde. Çünkü örnek Maus çizgi romanının, o da soykırımı anlatan bir çizgi romandı. Aşkı Gelman'ın annesi de Auschwitz'ten kurtulduktan 15-20 yıl sonra 60'larda galiba bu ülke dayanamayıp hayatına son verenlerden biriydi. Kişka'nın babasına dönecek olursak, oğlunun trajik ölümü üzerine aniden açılıyor ve konuşmaya başlıyor. Konuşuyor da konuşuyor, anlatıyor da anlatıyor. O kadar konuşuyor ki artık Auschwitz'e düzenlenen turlarda bile rehberlik yapmaya başlıyor. Gönüllü rehberlik yapıyor. Oğlu Michel Kişka'nın bütün bunları çizgi romana dökmüş. Ben bu çizgi romandan birkaç kareyi karikatür niyetine anlatmak istiyorum. İlk karede Kişka'nın babasını ve yüzünü yakın planda görüyoruz. Kişka da konuşuyor zaten işte. Babamı ağlarken hiç görmedim diyor. Zaten gözlerini de pek göremedim. Kalın, miyop camlarının ardında o kadar küçükler ki renklerini bile söyleyemem. Sanki 1941 ile 1945 yılları arasında bir yerlerde kayboldular. Evet. Ve söndüler. İkinci kareye geçiyoruz. Burada Kişka'nın babasını karanlık siyah bir fonun önünde, o yine çizgili esir pijamasının içinde görüyoruz. Gözlükleri de elinde. Fakat yüzünde gözleri yok. Yani biraz önceki karenin devamı oluyor. Gözsüz bir baba. Üçüncü karede Kişka anlatımını sürdürüyor. Bedenindeki tüm gözyaşlarını toplama kamplarında akıttı herhalde. Kız kardeşlerine ağlamış olmalı. Gözyaşlarının pınarı sonsuza dek kurumuştur. Belki de bu yüzden doktoru ona göz damlası veriyor. Bu garebe de Kişka'nın babasını Auschwitz'in tel örgülerinde bir gözyaşı gösterinin, daha doğrusu bölümün içinde görüyoruz. Evet. Dördüncü kare. Dördüncü kare aslında bu çizgi romandan değil. Onu ben aldım oraya. Dördüncü karikatür diyeceğim. Kişka'nın babasını o bildiğimiz klasik çalışmak özgürleştirir. Değil mi? Evet efendim. Şeyin Almancasını Auschwitz'in girişindeki demir kapının önünde yazan yazıdır o. Ve Kişka'nın babasını Ali Kişka'yı orada görüyoruz. Onun karşısında dinleyen turistler var. Turdan bir enstantane bu. Michel Kişka bu kareye şöyle bir not düşmüş. 70 yaşından sonra Auschwitz'e giden gruplara eşlik etmeye başladı. Acaba onları tanıklıklarıyla ağlatmak istemesinin nedeni bu muydu? Evet. Arbeit macht frei, çalışmak özgürlüktür yazısının önünde Hari Kişka'yı gözlerinde yaşlarla dinleyen turistlere seslenirken görüyoruz, daha doğrusu orayı anlatırken ve şöyle diyor Hari Kişka: ve ölüm kamplarından kurtulduktan sonra ömür boyu anılarıma mahkum oldum. Bu sefer renklendirilmiş bir kare içerisinde görüyoruz. Evet. bu bir karikatür. Bunu kitapta değil şeyde kullandı. Yani soykırımı anma için kullandı Michel Kişka. Evet, Michel'in karelerinde mizah mevcut. Fakat bu oldukça ince bir mizah. Değil mi Can? Evet efendim. Yani çok derin, ince, biraz da insanın canını acıtan, canını yakan bir mizah. Horst Rosenthal'in hani en başta söylediğimiz, akraba olup olmadığını bilmiyorum. Onun mizah tarzı ise çok farklı. O içeriden bir mizah. Yani cellatlarıyla, kendi cellatlarıyla doğrudan doğruya dalgasını geçebiliyor. Yani bütün o çizgi romanda küçük not defterleri şeklinde peş peşe birbirini takip ediyor işte. Mickey Auschwitz'te diye bir kapak yapmış. Altına da tabii Walt Disney'in bundan haberi yok ama diye de Walt Disney'in izni alınmamıştır diye de ilave etmeyi unutmamış. Evet. Hayatını da kendisi Walt Disney'in daha bir şeyde Auschwitz'te kaybetmişti az sonra da. Evet efendim. Hafıza-i beşer isyan ile malumdur. Yani insan hafızasının eksikliği galiba unutkanlık. Unutkanlık iyi bir şey, unutmak iyi bir şey ama bunu unutmamak lazım. Bu soykırımı unutmamak lazım. Hatta bunun eğitimini vermek lazım. Yani keşke diyorum okullarda ders olarak öğretilse. İşte Ruandalar, Bosnalar, diğerleri yaşanmasa, olmasaydı bu soykırımdan sonra, o büyük rezilden sonra. Ama unutuluyor. Evet. Unutmamak gerekiyor. Unutturmamak gerekiyor. Bazı şeyleri unutturmamamız lazım. Ve bunun için de ben çok klasik klişe bir cümleyle bitirmek istiyorum. Lütfen. Eğitim şart. Holocaust eğitimi yapılmak lazım. Evet efendim. Ben de ufak bir haber vereyim. Belki sizin haberiniz vardır. Evet. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsveç'te yeni bir çizgi roman çıkmış. Holocaust'la ilgili. İki İsveçli sanatçı bunu çizmişler. Şu anda da Amerika'da, yani birkaç ay önce Amerika'da İngilizce'ye çevrilmiş. We Will Soon Be Home Again. Yakında tekrar evde olacağız diye bir çizgi roman bu. Bunu aldığım yer avleramos.org. Türkiye'li genç Yahudilerin sitesi. Türkçe yayın yapıyor. Evet. Takip etmesini herkesin tavsiye ederim. Kendileri de şey diye bitiriyorlar, hani acaba Türkiye'de de çevrilebilecek mi uyarısıyla şey yapmışlar. Çocukların gözünden, Yahudi çocukların gözünden anlatan bir hikaye, bir çizgi roman. Valla Özdeş, bakacağım. Duymamıştım, bilmiyordum. Hı hı. Bakacağım. Türkçe'ye çevrilmesi için de elimden geleni yapacağım. Yani daha önce harika olur. Çizgi romanını da Türkçe'ye bir sevgili dostuma Ali Cevat Akkoyunlu'ya çevirtmiştim. Ve yayınlanmıştı. Hatta baskıları da yapıldı onun. Dediğim gibi bu babama söylemediklerim, ikinci kuşak, o kitabı da Türkçe'den çevirdim. yayınlandı. Gözlem yayınlarından çıktı o kitapta. Bu dediğini de bakacağım, ilgileneceğim gerçekten. Bunlar yararlı tabii. Evet, sana tekrar hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Ben sana da teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür ederim. Sadece programlarda değil, aynı zamanda iletişimde, koordinasyonda sen ve Selahattin. Çünkü kolay değil. Bir karikatür programı dünyada bir ilk aslında. Bu formatta karikatür anlatmak, radyoda karikatür anlatmak ve bu koordinasyonu kurmak. Her hafta karikatürleri sizlere yolluyorum. Daha sonra da programda anlatıyoruz karşılıklı. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Yolunda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sizinle program yapmak Selahattin'le de görüşeceğiz. Çok keyifliydi. Valide Hanım'a da aynı zamanda sevgilerimizi iletin. Bak ben de uzaklardayım. Anne oradaysan sana da çok sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Can. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin haftanın ilk Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tombil, Ömer Madra ile beraber şu anda yanımızda yok. Özdeş Özbay da bugün bizimle beraberdi. Robin Tayar'ın, Selahattin Çolak'ın ve Emre Gümüşer'in desteğiyle beraber haftanın ilk Açık Gazetesi'ni kalabalık bir kadro ile beraber gerçekleştirmiş olduk. Yarın görüşmek üzere efendim. Hepinize tekrardan günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın.